خدا عز و جل نے سفر کر سکتی ہے؟ اسلامی بہن اپنے محرم یا شوہر کے ساتھ سفر پر جا تو سکتی ہے، مگر رائے خدا عز و جل میں سفر کرتے وقت بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. عورت کو ساتھ لیے پھرنے سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں، ایک عورت کو ساتھ لیے پھرنا نہایت وہ لفظ ہے. کیسی عورت؟ کیوں کا ساتھ لیے پھرنا؟ خادمہ بنا کر یا روزہ بنا کر یا معاذ اللہ عز و جل فاسد طریقے پر؟ اور خادمہ ہے تو جوان ہے یا حد شہوت سے گزری ہوئی بڑھیا اور اس سے فقط پکانے وغیرہ کی معمولی خدمت دیتا ہے، یا تنہائی میں یکجائی کا بھی اتفاق ہوتا ہے اور زوجہ ہے تو پردے میں رکھتا ہے یا بے پردہ لیے پھرتا ہے؟ اگر حد شہوت سے گزری ہوئی بڑھیا ہے یا جوان ہے اور اس سے معمولی خدمت دیتا ہے اور ساتھ اور لوگ بھی کہ اتفاق خلوت نہیں ہوتا، یا زوجہ ہے اور اسے پردے میں ساتھ رکھتا ہے تو حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الخبیر.